Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 marca, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Plaszmowska i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Czy to był akt terroru? Polskie władze będą interweniować u władz Ukrainy w sprawie ostrzelania polskiego konsulatu w Łucku. Formalnie jeszcze dziś ruszą negocjacje Bruksela-Londyn w sprawie Brexitu. Wśród najważniejszych spraw do wynegocjowania pieniądze. Trzej oficerowie Wojska Polskiego odpowiedzą za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej policjantów. Ambasador Ukrainy w Polsce wezwany do MSZ-u. Ambasada w Kijowie wystosuje notę protestacyjną do ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To jest reakcja resortu dyplomacji na nocny ostrzał polskiego konsulatu w Łucku. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiada, że polskie władze będą zabiegały o szczegółowe wyjaśnienie okoliczności ostrzelania konsulatu. Będziemy apelowali do władz Ukrainy, aby z należytą starannością zbadała tę sprawę. Placówka dyplomatyczna została ostrzelona w nocy, najprawdopodobniej z granatnika. Pocisk trafił w ostatnie piętro. Nikomu nic się nie stało, ale budynek został uszkodzony. Konsul RP Krzysztof Sawicki jest przekonany, że był to atak terrorystyczny. Zaraz po północy został przeprowadzony atak. Nikt nie ucierpiał, na szczęście. Aczkolwiek pocisk z granatnika uderzył 20 centymetrów nad oknem w mieszkaniu, w którym spał człowiek, pracownik konsulatu. Gdyby 20 centymetrów niżej uderzył pocisk, byłaby straszliwa tragedia. W czasie ostrzału na terenie konsulatu była tylko ochrona. Na Ukrainie to już kolejny incydent związany z Polską. Kilkakrotnie profanowano polskie miejsca pamięci. Wszystkie incydenty potępiały władze w Kijowie. Według nich stoi za nimi, tu cytat, strona trzecia, która dąży do wywoływania konfliktów między Polską i Ukrainą. Jako zleceniodawców wskazano rosyjskie służby specjalne. Wielka Brytania oficjalnie poinformuje dziś o woli wyjścia z Unii Europejskiej i przyśle list do Brukseli. I tym samym rozpoczną się negocjacje w sprawie Brexitu. Beata Płomecka. Dzisiaj zacznie bić zegar odliczający czas na rokowania. Za 2 lata, zgodnie z zapisami traktatowymi, Wielkiej Brytanii w Unii już nie będzie. Można wprawdzie przedłużyć negocjacje, ale we wspólnocie na razie nie ma chętnych. Wśród najważniejszych spraw do wynegocjowania są pieniądze. Prawie 60 miliardów euro, taka jest szacowana dziura w unijnym budżecie po wyjściu Wielkiej Brytanii. Dlatego Unia chce, by Londyn, zgodnie z wcześniejszymi zobowiązaniami, nawet po Brexicie wpłacał pieniądze do wspólnego budżetu rozpisanego do 2020 roku. Tak mówił Michel Barnier, unijny negocjator w sprawie Brexitu. Nie ma żadnej kary ani opłaty za wyjście z Unii, ale są rachunki do wyrównania. Negocjowane będą także prawa obywateli Unii Europejskiej żyjących na Wyspach Brytyjskich. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Polska polityka zagraniczna może doprowadzić do utraty części unijnych dopłat, alarmuje w Trójce przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem Warszawa pogarsza stosunki z najważniejszymi sojusznikami. Chodzi tu na przykład o kontakty z Paryżem, z którym współpracujemy w kwestii unijnej polityki rolnej. Najpierw sprawa związana ze śmigłowcami. Później fatalna wypowiedź o Mistralach za 2 dolary. Więc nie brakuje tych subtelności, a powiedziałbym braku tych subtelności w relacjach dyplomatycznych z naszym największym sojusznikiem co do wspólnej polityki rolnej. Ja się obawiam, że przez to dopłaty mogą być niższe w kolejnej perspektywie dla Polski, a miały być podwojone. Prezes Ludowców przypomina, że negocjacje dotyczące nowych dopłat po 2020 roku rozpoczną się w najbliższym czasie. Odpowiedzą m.in. za znieważenie policjantów i naruszenie ich nietykalności cielesnej. Przed sądem w Giżycku ma się dzisiaj rozpocząć proces 3 oficerów Wojska Polskiego oskarżonych m.in. o znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej policjantów interweniujących w połowie września w miejscowym hotelu. Śledczy ustalili, że oficerowie 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej wywołali w nim awanturę. Gdy policjanci wkroczyli do akcji, mężczyźni przypuścili na nich atak. Funkcjonariusze doznali urazów kończyn i żeber. Wszyscy żołnierze byli pijani, mieli od ponad 1 do 2 promili alkoholu w wydychanym powietrzu. Australijscy naukowcy poszukują astronomów, ochotników, którzy pomogliby w odkryciu 9. planety w naszym Układzie Słonecznym. Badacze z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego uruchomili w tym celu specjalny portal internetowy. Naukowcy od dawna podejrzewają, że 9. planeta istnieje, bo jej obecność wyjaśniałaby grawitacyjne zachowanie się kosmicznych okruchów w tak zwanym pasie Kuipera. Na razie jednak nikt jej jeszcze nie widział, dlatego na uruchomionym portalu zamieszczono setki tysięcy zdjęć nieba. Być może na którymś z nich widać 9. planetę. Jest ona prawdopodobnie 10 razy większa od Ziemi, okrąża Słońce w dużej odległości, być może 20 razy większej niż Neptun. Australijscy naukowcy zapewniają, że ten, kto znajdzie planetę, będzie mógł zaproponować jej nazwę. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Brazylia to pierwsza drużyna, która zakwalifikowała się na przyszłoroczny mundial w Rosji. Piłkarze Canarinhos w meczu eliminacji pokonali w São Paulo 3-0 Paragwaj. Wygrana także drugi w tabeli Kolumbii, 2-0 z Ekwadorem. Komplikuje się sytuacja Argentyny. Bez zawieszonego Lionela Messiego Albicelestes przegrali 0-2 w La Paz na wysokości 3600 metrów z Boliwią. Argentyna zajmuje piąte miejsce, gwarantujące zaledwie grę w barażu z czwartą drużyną grupy Ameryki Północnej i Centralnej. Tam na miejscu barażowym są Stany Zjednoczone, które zremisowały 1-1 z Panamą. Liderem jest Meksyk, pokonał 1-0 Trinidad i Tobago. Nie o punkty, lecz towarzysko grali piłkarze w Europie. W najciekawszych meczach Włosi pokonali 2-1 w Amsterdamie Holandię, a Hiszpania zdobyła Paryż, wygrywając 2-0 na Stade de France z Francją. Wynik mógłby być zupełnie inny, gdyby nie system wideoweryfikacji VAR. Wideosędzia robi furorę w hiszpańskich mediach. Hiszpania pokonała Francję stylem gry i technologią, tytułuje sportowy as. Hiszpanie lubią VAR, tytułuje marka. Rafa Guerrero, komentator, przypomina, że gdyby nie nowoczesna technologia, sędzia uznałby gola strzelonego przez Francuzów i nie uznałby ostatniej bramki gości. Podsumowując, z remisu 1-1 w meczu bez VAR-u przeszliśmy do rezultatu 0-2 w meczu z VAR-em. To urządzenie było dzisiaj wspaniałe, głównie dlatego, że nie trzeba było zatrzymywać gry, żeby podejmować decyzje. Drużyny nie traciły czasu, to był szybki mecz, mówił komentator marki. I dodał, że wraz z wprowadzeniem do gry VAR-u kończy się jego zdaniem kariera sędziów liniowych. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Prawdziwe emocje czekają dzisiaj kibiców szachów. W Mistrzostwach Polski, które rozgrywane są w Warszawie, to już czas rozstrzygnięć. Dzisiaj zostanie rozegrana 9. ostatnia runda. Jak przedstawia się sytuacja, tłumaczą sędziowie Krzysztof Parol i Agnieszka Brucman. Wśród nich mężczyzn na pierwszym miejscu jest Kacper Piodun, który zgromadził 5 punktów. Trzech zawodników depcze mu po piętach. Aleksander Miśta, Grzegorz Gajewski oraz Michał Krasenkow mają po 4,5 punktu. W turnieju pań prowadzi Monika Soćko z wynikiem 5 punktów. To jest faworytka, ale ostatnie rundy traci punkty. Dwie zawodniczki przybliżyły się do niej i o pół punkta mniej ma Klaudia Kulon i Karina Szczepkowska. 4,5 mają z 7. Mistrzostwa rozgrywane są w sali notowań warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Jeszcze koszykarska Liga NBA. Na zwycięstwo dzisiaj Washington Wizards. Czarodzieje pokonali w Los Angeles Lakersów 119-108 i zajmują trzecie miejsce w konferencji wschodniej. Marcin Gortat grał przez 22 minuty i zdobył 7 punktów. Kolejny sport w trójce o 17. Dzisiaj zmiana pogody. Będzie przelotnie padać niemal w całej Polsce. Po południu możliwe także burze z porywistym wiatrem i ulewami. Burze najbardziej prawdopodobne są od Wielkopolski przez Kujawy, Mazowsze po południowy wschód Polski. Mówiła Maria Walniowska z IMGW. Ale będzie, dodajmy, ciepło, 12-14 stopni na północy, 15-17 w głębi kraju i 19-20 na południu, tylko na Suwalszczyźnie. 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest Herbapekt. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego Herbapekt to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, przeciwwskazania, nadwrażliwość na składniki leku, astma, nie stosować u dzieci, które chorowały na kruk. Aflowarm. A ja te święta widzę na niebiesko, bo w niebieskiej gazetce niebieskie okazje, czyli okazje jak malowane. A już teraz w Lidlu. Proszek do prania Ariel aż 67 prań, 36,99. 36,99. I tabletki do zmywarki Finish 21,99 za opakowanie. 52 tabletki za 21,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Żwawa, załoga programu do południa. Witam Państwa bardzo serdecznie w składzie Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Zapraszamy na 3-godzinne spotkanie. Przez ten czas przygotowania do dzisiejszego spotkania zastanawiałem się, czy jest jakaś taka jedna płyta, jedna jedyna we wszechświecie, która pasuje na rozpoczęcie każdej pory roku i muszę Państwu powiedzieć, że nieśmiało chcę zaproponować taką płytę.

diamonds on the soles of our shoes. Ta-na-na-na, ta-na-na-na, ta-na-na-na, ta-na-na-na, ta-na-na-na, ta-na-na-na. Takiej historycznej płyty dzisiaj zaczęliśmy nasze spotkanie w programie Do Południa. Płyta Graceland z gościnnym udziałem Josepha Shabalali i Ladysmith Black Mambazo. No i oczywiście Paul Simon w utworze Diamonds in the Soles of the Shoes. Płyną Państwa pierwsze propozycje takich płyt na każdą porę roku. Pan Tomasz napisał, że to pierwsza płyta Tracy Chapman. Nie mam tej płyty, ale zobaczymy, może da się coś wykombinować. Na razie sięgam po płytę artysty, który pojawił się na Rawie Blues i tak mi się wydaje, że skradł serce uczestników tego festiwalu. Little Ed and the Blues Imperials. No to oni grają tak. Pull me along. Well, I picked on my laptop, picked on little Kool-Aid. Wouldn't you know it, 100 emails I read. This kind of message made me feel relieved. What could I do to click on to me? Don't send me no email. Don't send me a fax. Don't call me on the telephone. Just leave, pull me along. So bro. Taki zestaw płyt wybraliśmy na dziś po godzinie 9. Lillette i Blues Imperials, Don't Call Me. Proszę do mnie nie dzwonić, nie wysyłać e-maili, oczywiście to tylko słowo piosenki. Państwa zachęcamy do korespondencji i dziękuję za obszerną już dziś od rana. piotr.baron@polskieradio.pl. Do zestawu porannego dorzucamy jeszcze Stonesów.

Informator ekonomiczny. Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. Brytyjska premier podpisała dokument rozpoczynający wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Dzisiaj oficjalnie rozpocznie się Brexit, bo dzisiaj pismo z Londynu ma trafić do Brukseli. Panie Tomaszu, kluczowe dla nas pytanie. Czy my w wyniku Brexitu, czy po Brexicie, jak już te 24 miesiące miną, najdłużej to będzie trwało 2 lata, będziemy bogatsi czy biedniejsi? Chyba będziemy bogatsi, bo cały czas jednak ten trend bogacenia się i rosnącego dobrobytu w Polsce obserwujemy. I Brexit temu nie przeszkodzi. Pytanie, w jakim stopniu będziemy się bogacić? Czy będziemy gonić Zachód, czy będziemy zostawać bardziej w tyle? To pytanie jest chyba dwutorowe. Jedno to jest to, że na pewno tak potężny kraj, drugi największy partner handlowy Polski, który znajdzie się poza strefą wolnego handlu, to będą jakieś utrudnienia w wymianie handlowej i można sobie wyobrazić, że spadnie volume, tak, wielkość wymiany handlowej z Wielką Brytanią, co na pewno byłoby ze szkodą dla Polski, dla wzrostu gospodarczego. Kiedyś swego czasu drugim największym partnerem była Rosja. Jakoś żeśmy z tego wybrnęli, ale to na pewno byłoby, zwłaszcza, że eksportujemy takie najbardziej zaawansowane produkty i zwłaszcza, że ta wymiana jest taka intensywna. No ale jest druga rzecz, to co tak naprawdę doprowadziło do Brexitu i w dużej mierze niechęć do kierunku rozwoju między innymi gospodarczego Unii Europejskiej i tej stagnacji gospodarczej przedłużającej się także za sprawą malejącej konkurencyjności, nadmiernego socjału, zbyt tolerancyjnego podejścia do imigracji. Wszystko to, co ciągnie dobrobyt Europy w dół. Poza kilkoma państwami w Europie przez ostatnie 10 lat większość państw Unii Europejskiej jednak obniżyła swoje standardy dobrobytu. I to jest pytanie, że bez Wielkiej Brytanii i takiego dość rewolucyjnego podejścia, niespokojnej duszy Unii Europejskiej, takiego pchania wolnorynkowym rozwiązaniom, Unia Europejska może jeszcze bardziej zdziadzieć niż jest i wtedy tak rzeczywiście bardziej to może wpłynąć na spadek dobrobytu w Polsce niż to, że Wielkiej Brytanii nie będzie w Unii. A propos eksportu, bogatsi w ostatnich tygodniach raczej nie są polscy eksporterzy, bo złoty mocniejszy, a brytyjski funt na przykład tanieje. Dzisiaj rano kosztował nawet 4,85 zł, grosze frank szwajcarski po 3,95, amerykański dolar 3,93, euro 4,24, a złoty wobec euro tak mocny nie było od listopada 2015. To jakiś trwalszy, pańskim zdaniem, trend? Kilka rzeczy się dzieje jednocześnie. W Stanach Zjednoczonych taka trochę zaniepokojenie po euforii. Gdzie są te obietnice? Znaczy obietnice Trumpa. Są, gdzie jest ta realizacja? Pytają. Brak realizacji, widzimy to przede wszystkim na giełdzie, ale już widzimy także odbicie. Tak? Ten dolar jest rzeczywiście słabszy niż był miesiąc temu, czy nawet 3 miesiące temu, natomiast jest już dzisiaj mocniejszy niż 3 dni temu. Wydaje się, że amerykański dolar podnosi się, wychodzą jednak świat i rynki wychodzą z założenia, że Donald Trump coś zrobi. Prawdopodobnie ta obietnica redukcji podatków nastąpi. Jeżeli chodzi o inne waluty, no Unia Europejska, Wielka Brytania, no tutaj rzeczywiście to jest najtrudniejszy ich moment. Zagrożenie referendum Szkocji. Podpisanie właśnie artykułu 50 o wyjściu z Unii Europejskiej. Wiele banków zaczyna rozważać wyniesienie się z Wielkiej Brytanii. Czyli no, to jest coś, czego inwestorzy nie znoszą, czyli niepewność. Tak, aczkolwiek pamiętajmy, że inflacja w dalszym ciągu postępuje w Wielkiej Brytanii bardziej niż, w większym stopniu niż w Europie, także może to sugerować także zmiany ich banku centralnego, co może oznaczać, że ten trend się też odbije. Wielki powrót Wielkiej Płyty, czytam w dzienniku Gazecie Prawnej, do rządowego programu Mieszkanie Plus. Zgłosiło się 60 firm chętnych do stawiania budynków z gotowych elementów, które przypominają PRL-owską Wielką Płytę. Oczywiście technologia jest znacznie bardziej nowoczesna, a jedna z tych polskich firm chwali się, że buduje głównie za granicą, na przykład w Skandynawii, gdzie tego rodzaju rozwiązania są bardzo cenione. Właśnie, to było ciekawe, że przedstawiciele tej firmy, z którymi też żeśmy rozmawiali swego czasu, zwracali uwagę, że potrafią wybudować, bo to od firma jest na południu, przygotować te komponenty tych domów, przewieźć przez całą Polskę, przez cały Bałtyk, postawić te domy i tam zatrudniać określoną liczbę ludzi. I tak będzie taniej, tak? Bo cena i też wychodzi jest taniej, no niż właśnie przebijać się przez biurokratyczne zapory w Polsce. Dla całego programu Mieszkanie Plus chyba największą nadzieją jest to, jeżeli uda się zredukować trochę tą całą biurokratyczną magmę, ułatwić prawa, jeżeli chodzi o ograniczenia wysiedlania lokatorów. To są rzeczy, które tak naprawdę stoją na przeszkodzie. Rząd chce ujawniać podatki największych firm, pisze Paweł Rochowicz w Rzeczpospolitej. Według Ministerstwa Finansów ma to zachęcić do płacenia podatków, ma być no, jakby społecznie chwalone realizowanie takich podatkowych obowiązków i dzięki temu firma ma zyskiwać na reputacji. Kupuje pan ten pomysł? Z jednej strony oczywiście przejrzystość jest dobrą stroną, ale jeżeli intencje mają, bo dlaczego miałyby firmy zacząć chętniej płacić podatki? Dlatego, że się boją ostracyzmu i nagonki. Tak? Znaczy, jeżeli to jest w tym celu robione, to nie jest argument rynkowy i to nie jest argument przekonujący mechanizmami rynkowymi firmy do płacenia, tylko polityczny. No i tutaj trudno mi się do tego odnieść. No wydaje się, że to nie będzie działało na dłuższą metę. I na koniec, ile to już razy o tej porze przed tymi mikrofonami zastanawialiśmy się, jakie mogą być skuteczne sposoby na lepszą sytuację demograficzną w Polsce, to być może to, proszę państwa, z delikatnym przymrużeniem oka może być pewnym pomysłem. Rekordowa liczba urodzeń w Islandii. Uwaga! W ostatni weekend lekarze odnotowali tam rekordową liczbę porodów. Tłumaczą to upływem dokładnie 9 miesięcy od wygranej Islandii nad Anglią. 2-1. To była Nicea, 27 czerwca, 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Europy we Francji. Być może takie sportowe emocje są dobrym sposobem. No na pewno. Sport jest czymś, co integruje społeczeństwo i potrafi budować taką tożsamość. Ale zwrócę uwagę, że Islandia jest trzecim narodem najszczęśliwszym na Ziemi, mimo tak długich nocy i długiej zimy. To jednak potrafią cieszyć się latem i tym, co mają. Także to chyba też więcej elementów się na to złożyło. Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. Sunshine of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. Sunshine, oh. morning and just we two. Panowie Wyżga i Wróblewski w Informatorze Ekonomicznym wspominali o wielkiej płycie i mam nadzieję, że zespół Cream znakomicie się tutaj do Informatora dopasował. A teraz w Trójce jest nowa płyta. Na gitarze i wokalnie Coco Montoya. Coco Montoya, nowa płyta Hard Truth, tak jest zatytułowana i to była zaledwie pierwsza odsłona tej płyty, która dotarła na Myśliwiecką 357 dwa dni temu. Jeszcze kilka odtworzeń z tego nowego krążka Koko dzisiaj nam się przytrafi w programie do południa. A teraz sięgamy po utwór z płyty, która ukaże się dopiero w czerwcu. Nie będę przedstawiał, kto to, bo Państwo doskonale rozpoznają. Opuścił, zdążył jeszcze zarejestrować materiał na nową płytę. Nieładnie tak mówić, że materiał zdążył jeszcze zarejestrować utwory, piosenki na nową płytę i ta nowa płyta Czaka ukaże się w czerwcu i pewnie fani i kolekcjonerzy płyt już zacierają ręce. To był Chuck Berry. Program Trzeci Polskiego Radia, a za chwilę jak to zwykle w środę Jan Niebudek. Z dala od trójki. Niech nam żyje jeszcze długo, śpiewa i niech nie pojawiają się takie informacje, jak ta, która dotarła do nas w weekend, jakoby królowej Tiny Turner miało już nie być wśród nas. Ale może historia kolejnej internetowej fałszywki, która wzięła się z pewnej strony na pewnym portalu społecznościowym, którą szybko polubił milion fanów, a następnie powtórzyły także duże media, może w końcu nas czegoś nauczy. No ja patrzę na to bardzo przez pryzmat różnych gatunków literackich, tak jak w szkole się uczyliśmy, że jest tam fraszka i sonet i potrafimy to rozpoznawać, tak samo współczesne mity mają swoje gatunki i Celebrity Death Hoax, czyli fałszywa pogłoska o śmierci celebryty, jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych gatunków. Mówi dr Marcin Napiórkowski, socjolog, badacz współczesnych mitologii z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Problem polega na tym, że w dobie bardzo szybkich mediów, dyktatury klikalności, oglądalności, duże serwisy nie mogą sobie pozwolić na weryfikowanie rzetelne tych informacji. Bardzo często szybko je powtarzają, żeby nie być ostatnimi opóźnionymi. No a potem okazuje się, że to niespodzianka. No i są kłopoty. Powiedziałeś o dużych serwisach, a tymczasem w sieci zaroiło się od mniejszych serwisów, takich uchodzących za niezależne, antysystemowe trochę i jakby na tym opierających swoją wiarygodność, właśnie w dobie braku zaufania do dużych mediów. I właśnie tam zaczęły się pojawiać bardzo często, gdybyśmy już trochę odeszli od tych celebrytów, informacje na przykład o tym, co zrobili uchodźcy w Malmę, powiedzmy, a później oczywiście już słynny wieloryb. Tu jest rzeczywiście pewien problem. W codziennej, normalnej komunikacji, takiej twarzą w twarz, zazwyczaj informacji towarzyszy wiedza o osobie i nadawcy. To znaczy wiemy, kto nam to mówi i domyślamy się, skąd to może wiedzieć. Możemy zweryfikować, czy mu wierzyć, czy nie. Natomiast we współczesnym obiegu internetowym informacja zostaje bardzo często oderwana od swojego nadawcy, w związku z czym nie mamy narzędzi, żeby zweryfikować wiarygodność źródła. I to rodzi taki mechanizm w rodzaju głuchego telefonu. Jak o tych uchodźcach mówimy, niedawno bardzo interesująca sprawa. Ktoś z jakiegoś powodu, być może w ogóle ironicznie, być może to miał być początkowo żart z fińskiej prawicy, bo z Finlandii przyszedł ten mem, zmienił liberyjski plakat, który miał informować ofiary gwałtów o możliwościach pomocy. Na oryginalnym plakacie było trzech czarnoskórych mężczyzn gwałcących czarnoskórą kobietę i informacje o Lekarzach bez granic udzielających pomocy ofiarom gwałtów. Ktoś zmienił ten plakat na gwałć, gwałć, gwałć. W Finlandii wolno ci robić wszystko, uchodźcy mile widziani. Skontaktuj się z ambasadą Finlandii. Ten plakat zaczął żyć własnym życiem w internecie, po czym ktoś przerobił to na plakat gwałć, gwałć, gwałć. Przyjedźcie do Polski, tu wolno wam zrobić wszystko, ale zapomniał zmienić informacji kontaktowych i pozostała tam skontaktuj się z ambasadą Finlandii. W związku z czym to był totalnie niespójny tekst, a mimo to setki internautów podało to dalej pod hasłem mamy dowód na to, że cytuję, islamizacja Europy jest zorganizowanym przedsięwzięciem. Czyli tak naprawdę co możemy zrobić? To jest bardzo trudna sprawa. Jedyne co możemy zrobić to próbować mądrze kształtować wrażliwość na te różne rodzaje informacji i być może do pewnego stopnia to się musi zrobić samo. Za każdym razem, kiedy w kulturze dokonywał się taki przełom, kiedy na przykład, nie wiem, od kultury oralnej, czyli opartej wyłącznie na słowie mówionym, przechodzono do kultury pisma, widziano ten sam problem. Platon pisał w IV wieku przed naszą erą: o matko, pismo to jest zło, każdy może napisać wszystko i nie znamy nadawcy. Jakoś się nauczyliśmy z pismem, więc z internetem pewnie też się nauczymy. Być może sytuacje takie właśnie jak na przykład, nie wiem, niebieski wieloryb mogłyby być okazją do tego, żebyśmy zamiast straszyć dzieci nieistniejącym niebieskim wielorybem, porozmawiali z nimi na temat różnych rodzajów informacji, które pojawiają się w sieci. Może o tym powinny być szkolenia w szkołach, może to się powinno pojawić jako jakiś element programu. Natomiast kwestia jest też taka, że społeczeństwo samo się uczy. Ta akcja ostatnio z Wojtkiem, co był poszukiwany, niesamowity przykład. Przypomnijmy, to był krótki filmik, który stał się wiralowy, w którym zagraniczna dziewczyna poszukuje chłopaka Wojtka. Ludzie myśleli, że to wrzucony do internetu film, który wynika z wielkiej miłości. Okazało się, że jest to kampania reklamowa marki odzieżowej. I teraz ludzie, którzy spontanicznie podali to dalej, czują się wykorzystani, czują się oszukani i być może pójdzie bardzo silny przekaz ze strony społeczeństwa, że rozpowszechnianie fake newsów, czyli także reklam, które udają, że nie są reklamami, nie jest akceptowalne. I być może z drugiej strony społeczeństwo zacznie myśleć, zaraz, nie wszystko, co widzę w internecie, jest prawdą. Niektóre rzeczy, które widzę w internecie, są reklamami, czyli przekazem perswazyjnym. Inne są pewnie propagandą. I być może jeden taki błąd, drugi taki błąd, a za trzecim razem już się nie nabierzemy. I dreamed that I was running through a wilderness of plenty, and I could hear the hunt behind me getting closer, getting closer. And I knew that the end was coming, and I wished that it was over. Bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the winter. And now the mercury keeps rising, like the sap and the blood in the oceans, and the ash filter is melting.